بعد کلی سال که بوده فاز رو بیت الان اینجا میگم خوبه پام دوید مثل نینجا هیچ جا مثلم ندیدی نگرد اینا کار ما اتم کارتونی منطقی اینه که دلی حال کنی با زندگی پیش بری انگو فانتومی تو اوج پرواز کلی دشمن داشت ولی منفی و بخی مثبت باش الگو داشتم بعضی وقتا میگفت کوتاه بیا گاهی هم میگفت پررو باش من گل میکاشتم نشه برداشت میشد همه خوشیاش سهم درداشت میشد نتیجه حرف و لفظاش چی شد غیر این که روزا عشقی بد شد این پسر امسی رب شد ولی تش بگو مرسی رد شد زندگی از اینه ریسکای کاری واسه پیشبینی نتیجه تو پیستای رالی چند دور میچرخی دور خورشید و تشم میفهمی ایستگاهی دایی ولی اون رسیده به روز از شباش سود توش نبود اگه جرات نداشت اونقدر یواش رفت این روزش دیگه چیزی یادش نمونده از اون اولاش اینو خوب بلدم که خانه نباشم حتی تا اجا فکر چاره براشم به میگه اینو فازه نداشم نقطه نور راه شباشم اینو خوب بلدم که قانه نباشم حتی تجا تو فکر چاره براشم به میگه اینو فازه نداشم نقطه نور راه شباشم اینو خوب بلدم که قانه نباشم حتی تجا فکر چاره براشم به میگه اینو فازه نداشم نقطه نور راه شباشم اینو خوب بلدم که قانه نباشم حتی تجا تو فکر چاره براشم به میگه اینو فازه نداشم نقطه نور راه شباشم پوز نداشتم محل نذارم بگم مفرن اونایی که هدف ندارن وقتی طرف ندارم تک بگم شخصیتم کاریزماتیکه ولی من خوشم با حال خودم نمیخوام گوش دنیا رو پاره کنم و هی ناله کنم واسه کار خودم بعدشم بگم زندگی با ریسکا شیکه چیپه نه قشنگ نامرد به بازندش بگو نه جنگ با من کلی مسیر دویدم و وسط رام هنوز باخ با تو تیم برند با من بگذاریم از گذشته اگه بد گذشته بعد سرگذشته باید پیش بری جلو یه فصل نو سخت نگیر یهو دیدی دادی رد رو نقشه یاد گرفتم شوخ باشم رو بیت شاگردی بودم هم و حسشم بودم تی میشه راه روز و شب منم اینو میدونم که بهتر میشم شبیه اون آدم تو فکرم میشم اونو مغز قد روی هیکل میشم فنچم فاز پرواز و علفم کت تو نمیشه اندازه هدفم اینو خوب بلدم که خانه نباشم حتی تا اجا فکر چاره براشم به میگه اینو فازه نداشم نقطه نور راه شباشم اینو خوب بلدم که خانه نباشم حتی تا اجا تو فکر چاره براشم به میگه اینو فازه نداشم نقطه نور راه شباشم اینو خوب بلدم که خانه نباشم حتی تا اجا فکر چاره براشم به میگه اینو فازه نداشم نقطه نور راه شباشم اینو خوب بلدم که قانه نباشم حتی تجا تو فکر چاره براشم به میگه اینو فازه نداشم نقطه نور راه شباشم اینو خوب بلدم که قانه نباشم به میگه اینو فازه نداشم اینو خوب بلدم که قانه نباشم به میگه اینو فازه نداشم